الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون صدق الله العظيم سورة آراف اتمسی پارا آیت نمبر 40 41 42 43 سورة آراف آیت نمبر سلویختم یو سلویخت دو سلویخت دری سلویخت دادین مخی سبقتی دا الله پاک یو عهد و میثاق تیر شویو دی مخی رکو کی یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیات اے بنی آدمو هر کله چې تاسو ته زما پیغمبر درشي زما آیاتونه زما احکامات دروي چې چا په هغوی باندې عمل وکړ الله فرمایلی و هغوی باندې به نه په دنیا کې څه یری وي نه په آخرت کې څه خفګان وي چا چې هغې باندې عمل ونه کړ الله پاک فرمایلی د هغوی دپاره جهنم دی او سزاګانې دی نن سبق کې الله پاک فرمایي چې د دغې پیغمبرانو ته چې کوم احکامات ورکړی شوي دي دغه احکامات چا ونه منل د هغې نه انکار وکړ الله پاک فرمایي که دوی په دنیا کې څومره اعمال کوي نیک د هغې دپاره به د اسمان دروازې کولو نشي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وایي نه به د ده د اعمالو دپاره د اسمان دروازې کولو شي او نه به د ده دعاګانې قبولی شي دعاګانې بره ځي قبلولو والا د الله ذات دی د ده دعاګانې به بره لاړې نشي او نه به یو عمل لاړ شي ځکه د ده الله پاک راغلي احکامات چې د بره نه راغلي دي هغه د نه دي منلې نو دې چې کوم لاندې اعمال کوي نو هغه به بره لاړ نشي هغه به هم قبول نشي الله پاک دې ځکه فرمایي ان الذين بشک هغه کسان کذبوا چې تکذیب یې کړی دی به آیات نازمون په آیاتونه واستکبروا عنها او تکبر یې کړی دی د هغې نه په تکبر سره یې د هغې مقابله کړې ده چې نه منم الله پاک فرمائی لا تفتح لهم ابواب السماء کلو بنشی دا غی دا پار دروازی دا اسمان دا اسمان دروازی با دغی اعمالو تا کلو نشی عزتمندو حدیث کی رازی دا نیکان و صالحان و خلق و اعمال اغا علیین تزی چه اغا دا وم اسمان نبرد او دا بدان و خلق و اعمال چونکه اغا برد لی نشی اغه ته حکم شي لاشي لاندې د اوه مزمکې لاندې سجین دی هغه الته دی یو حدیث کې راغلی دی برای ابن عازب رضی الله تعالی عنہ یو صحابی دی هغه فرمای وی مون پیغمبر علیہ الصلات والسلام سره د یو انصاری صحابی په جنازه کې شریک وی قبر تیارې دل قبر تیار نو وی مون په انتظار ناست پیغمبر علیہ السلام ناست یو مون په چاپیره ناست خاموش دغه خاموشه کې پیغمبر علیہ الصلات والسلام سر مبارک راوچت وی فرمای یو مومن بنده چې کله د مرگ وخت راشي نو د اسمان نه ډېرې خشته شکل کې فرشتې د ته راشي د هغوی په لاسونو کې د جنت کفن وي خوشبوداره د مړي مخامخ کیني چې دا کم سړی مري ده ته مخامخ کیني بیا حضرت جبرئیل علیه الصلاة والسلام راشي او د دغه نیک انسان روح ته مخاطب شي چې اے نفس مطمئنه ته الله بخلی تا نه الله راضی دی ته د دې بدن نه روزي دا روح د دې بدن نه وی روزي او داسې اسانه سره روزي پیغمبر علیه السلام فرمایل لکه مشکیزه کې اوبه وي او دا هغه مشکیزه خوله کولو شي او دا اوبه ته په اسانه روان شي اوبه وي وی دا سی پاسانه دا دی بدن دا روح روزی. عزرائیل علیه صلات و سلام دا روح فرشتو تا حواله کی. دا فرشتی روانیش او برا اسمان تزی. لارا کی و سر فرشتی ملاویی تا پوست کهی دا چا روح ده سوک دی. دوی دیر پا عزت و پا احترام سر دا غنوم واخلی. دا فلان کی دا فلان کی زویره. دا دا روح. خوشاله سره په منډه منډه دا روح زغلی د اسمان دروازې ته ورسی دروازه کولوش فرشتي ته پوس کوي د لومبي اسمان دا سوک ډیر عزت او احترام سره وته نو مخلي دا د فلان کی د فلان کی زویر دا د روح دا آغازې فرشتي مو سره شي دویم اسمان دویم اسمان نه دریم اسمان او زی دا اووم اسمان نه بره لاړ شي الله پاک حکم وکي چې زما د دې بنده نیک اعمال هغه علیین کې ولیکي نو د ده دا نیک اعمال چې دنیا کې څومره کړي وي دا په علیین کې ولیکلی شي او بیا ورته حکم وشي چې دا اوس واپس کړي دا روح یوسي قبر ته یوسي دا روح راشي دنیا ته واپس قبر ته او دغه انسان کې واچولی شي خبر کی بیا فرشتی و تراشی هغه تپوس کوي سوال جواب کوي ما دینو کا دین دسه دی دیوته وی دینی الاسلام ما ربو کا رب دې سوکتی ربی الله و من نبیو کا نبی دې سوکتی نبی محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم د دې سوالونو جوابونه ورکی آواز وشي چه دا زما بنده رشتونه ده ده چه سوه ده رشته و ده جنت بستره ده تخوره که جنتی لباس و تواچه و او پا ده قبر که و دروازه و تا کلاو که جنت طرف تا چه ده آغا طرف نمزیدار خوشبوه ده جنت و هواگانه و ترازی او چه کم نیک اعمالی کری پا یو خشته شکل که دل رازی او ده مانوسه که ده سر مانوسه د دې په مقابله کې پیغمبر علیه السلام فرمایي چې د یو کافر چې د الله احکامات یې نوی منلي ګناهګار دا هغه د مرګ وخت راشي نو د اسمان نه بد شکل کې فرشتې راشي ډېر بد شکل دي هغوی په لاسونو کې ډېره بدبودار ده ټاټ کپړه راغښتې وي حضرت جبرئیل علیه السلام راشي او مخامخ ورته کښېني او د دن روح او باسی پسخته سره تی روح را او باسی او ورتوی اللہ تانا دیر ناراض دی روز ای روحا وی دمر سخته سره پیغمبر علیہ السلام فرمائی د دن روح روزی لکه از غدار لختوی او اغا پا مالوچو کی او اخی او داس زور سره را کارگی سمر مالوچ زان سره رو باسی سخته سره دقه سی ده دن ده روح پا دیر سخته او باسی ده ده بدن زری زری شو توتی توتی شو ده بدبودار روح فرشتی واخلی و زی لار کې فرشتي تپوس کوي د چا روح دی په ډېر بد لقب سره بد نوم سره دا دغه فلانکي مردار دا دغه روح دی یوې سي د اسمان دروازې ته ورسئ دروازه ورته نه کولاویږي حکم وشي د الله له طرف نه دا لاندې کوس کې سجین ته د ده روح یوسئ دا فرشتې د بره نه بیا را روانې شي ځمکې ته راشي بیا لومبۍ ځمکه دویمه درېمه اومې ځمکې لاندې سجین ته لاړ شي د ده روح چې هلته د نافرمانه بندګانو اعمال نامې لیکلي کېږي د ده نام اعمال هلته ولیکلی شي حکم وشي دا روح یوسئ قبر ته قبر ته د ده روح راوړی شي د ده په بدن کې واچولی شي او بیا فرشتې راشي تپوس ته کوي مر ربک وما دینک ومن نبیک او دی ها ها لا ادری زه نه پوهېږم ما ته پته نشته دې دغه چغې د جهنم د اور فرش دته خور شي بستره ورته واچولی شي جهنمي لباس ورته واچولی شي د جهنم طرف ته ورته دروازه کولو شي د هغې طرف نه هغه ګرمې هواګانې او بدبویانې د ده قبر ته را روانې شي نعوذ بالله من ذلك د دغه وخت نه د ده سزا شروع شي پیغمبر علیه السلام دا حدیث بیان کړ او بیا وفرمای لا تفتح لهم ابواب السماء دې ته د اسمان دروازې نه کولاویږي دې ځکه الله پاک دغه فرمایي ان الذين بشک هغه کسان کذبوا چې تکذیب یې کړی دی بآیاتنا زمون په آیاتونو واستکبروا عنها او تکبر یې کړی دی لا تفتح لهم قلوبن کریشی داغی دا دیر پار ابواب السماء دروازی دا اسمان ولا يدخلون الجنة او نبا داخل شی جنت تا حتى تردی حد پوری یلی جل جمالو فی سم الخیار چه ور داخل شی اوخ پاغسون دستن اکی یعنی دا ناممکناتو کرا چی اوخ دستن پا سوری کی پاغسون کی وردن نشی نه دا ناممکن ده دقسی د دې کافر دخول جنت ته دا ناممکن یعنی دی به جنت ته داخل نه کړی شي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د دې الفاظو یو بله معنا هم کړې ده لا يدخلون الجنه حتى يلج الجمل دا جملو جمل نه دی اوخ نه دی دا بزم الجیم او په تشدید د میم سره چی شي جملش نو جمله هغه رسه ته وای چې سمندر په غاړه باندې کشته ولاړ یو تړلی وي په یو مضبوطه غټه رسه وي چې کشته ته تړلی وي هغه رسه ته جمل وای لا يدخلون الجنة داخل بنشي دا كافر جنت تا حتى تردي حد پوري يلي جل جمل في سم الخيار چه داخل شي اغا غط رسي پسوم دستن کی اغا رسي خو لير غط اي دغا معمولي سوري کی اغا کل دن نکی غرض داد دادی داخل دل پا دغا سوري کی ناممکن دي دقا سي دا كافر دخول جنت تا دا دقا سي ناممکن دي وكذلك اندق رنگ نجز المجرمين بدل ورکو نگا مجرمانا اللہ وی بد عمل کرو دا بد عمل سزا بدل اجر بدل اللہ پاک فرمائی لهم دا دیر پارا من جهنم مهاد دا جهنم بستر بای تلائی بای ومن فوقهم غواش او دا پاس دا دیب بستر بای بلستن بای تولی او بلستن دوانا غرز داده ده هر طرف نه به اور وی ده جهنم لانده بانده الاخونو تا برا نخکتنا و کذالک نجز الظالمین او دق رنگی منگا بدلور که وزاره مانا اللهی ده ظالم بدل دق ده دی پا مقابل که اغا خلق چاوی ده پیغمبرانو چه کم احکامات ده الله ده طرف نرولی وی اغی منلی وی پا اغی بانده عمل کرده الله فرمائی دا غوی نیک بدلا با غوی لزوار کو والذین او هغه کسان آمنو چی مانے روڑے دی و عاملو صالحات نیک عملے کرے دی لا نکلف نفسا الا وسعها تکلیف کی بوا نه چومنګ یو نفس لره مگر په طاقت دا غوانه عزتمند سمره احکامات کی الله را لګی الله خپل بندگان په تکلیف کې نه اچي مشقت کې نه اچي الله وی دا ما سان کړی دا سان بیا دا پار زپتا سو بوج نه چوم چې خامخا دا وکوي او سختی او تکلیف دا باندې راولم نه الله فرمای دا تاسو ما سان کړو بیا تاسو نه منل تاسو ګورې مونږ دی یو سړی بیمار په وناله مونږ نشي کولی الله پاک فرمای پناست نشی کولی په اشاره باندې اوبه نشی استعمالولی او دس نشی کولی تیمون وا مسافری په سفری پورا سلور رکاته مکه و دوه رکاته نه د الله له طرف نه رعایت دی الله آسان کړي دي مونږ ته احکامات الله وایي زه خو تاسو مشقت کې نه اچوم روژه ده ته کمزورې ته بیمارې روژه یې ته نقصان رسوي تکلیف ده ته رسوي الله پاک فرمایي مه نیسه روژه چې کله ستا بدن کې طاقت راشي صحت ده ته میلو شي بیا ونیسه الله خپل بندګان مشقت کې نه اچوي زمونږ بعضې خلک دا د ګرمې سختې روژې بیماران په تکلیف کې بیماری یې زیاتېږي کی بیم نیسي ځان له تکلیف ورکول ځان له نقصان ورکول نه دي پکار د الله د طرف نه یو رعایت دی د هغه رعایت نه فایده اوچتول پکار دی الله خپلو بندګانو له یو نعمت ورکوي یو احسان په شکر الله وایي مک مه نیسه چې نشي نیسي الله وایي زه تاسو په تکلیف کې نه اچوم لا نکلف نفس مونږ په تکلیف کې نه اچو نفس یو نفس تر الا وسعها مگر په طاقت ده اولئک اصحاب الجنه دا خاوندان د جنت کې چې ایمان یې راوړی دی او نیک عمل کوي هم فیها خالدون دوی په دې جنت کې همیشه همیشه لپاره ونزعنا وباباسو مونږ ما فی صدورهم هغه چې په زړونو د دوی کې دي من غل سخفگان سخیری کله چې په پولیسی رات باندې حدیث کې راځي مسلمانان پوری وزي او جنت طرف ته ور روان شي په لار کې به د جنت د دروازې نه دې غاړه یوه اونه ده او هغه اونې سره یو دوه چینې دي چشمې دي مزیدارې بهیږي د هغه یوې چینې نه به دوی اوبه اوسکي دوی ته به ویلی شي اوسکي و شرابا طهورا قرآن کې راځي دغی اوبوس کلو سره دغی چینی اوبوس کلو سره با دوی پا زلونو که چه سمره یو بلتا خیلی بغزوی حسدوی خفگانوی اغا طول غمونه و پریشانه و خفگانونه ابا در زلونه ختم شی زلونه بلکل صفا شی او بیا با تو فرمایی دیدی بلی چینی نراشه اوبوس کی مچه کلر اغا دویمی چینی نه اوبوس کی نه در دوی شکلونه با در جنتیانو پشان شی دا اوس چې کوم شکل دی دا شکل به بدل شي دلته زمونږ ویښته خیرنیږي بس د ویښتو خیرنېدل به ختم شي ګونجي کېدل به ختم شي دلته مونږ د سترګو د حسن دپاره رانجه پورې کوو بس رانجه مانجه ختم دا سترګې به خشته شي دا مخ به خشته شي ویښته به خشته شي بدن به ټول خشته شي بیا د لامبلو ضرورت پنی د صفایې ضرورت پوته نی د دنیا غټول اثرات کې به دغلته دغه چینی سره ختم شي بیا به ورته الله پاک فرمایي زه اوس جنت ته داخل شي نو بیا به جنت ته داخل شي ونزعنا او باباسو مونږ ما هغه سیزونه فی صدورهم چې په سینو د دوی کې دي په زړونو د دوی کې دي من غل دغه خیری نه دغه بغض او د حسد نه د خفګان نه تجری بیگی با من تحتهم الانهار لانده ده دوین نیرون جنت که بدا نیرون بیگی وانهار من ماء غیر آسن سوره محمد کی راجی وانهار من لبن لم يتغیر طعمه سلور قسم نیرون ذکر را غلی دیال وقالو عجیبو وی الحمد لله الذی طول تعریفون آغازات لردی هدانا لهذا چه هدایتی وقمون تردی ندی جنت اغا لاری منتا آسان اکلا وی خود لراتا او منگا دیزی ترور چی عزت مند دا هدایت مختلف درجی دی یو دا هدایت درجه دادا چه انسان کلمه ویل مسلمان شو دا یو هدایت دی یا رورو یو عمل نیک بل عمل نیک بل عمل نیک دا نیغی لاری دا هدایت دی رورو کی گی آخری انتها دا هدایت اغا جنت تا دا دخول دی چه جنت تا ور داخل شی تعریف اغا ذات لرا دی هدانا لحاظا چه هدایت اوکو منتده دی وما کننا او نومنگا لنحت دیا چه هدایت بیا منتده لولا ان هدان الله کچرتا هدایت راتا نوی کرده اللہ دا اللہ شکریہ بادا چه یا اللہ ستا لاک لاک شکرنا چه منتده نیغ لار دا جنت اخو دلا او منده پا دی لار بانده روانا لقد جاعت رسول ربنا بالحق پتای سر راغلی واغا پیغمبران زمونگا پا حقا او غوی دغلار دی مسلمانان تا او خودل و نودو او آواز بو اتو کلیشی انتل کمول جنتو چه داستاسو دا پار جنت تی او رستو موها چه درکو مونگ دا تاسو تا پا میراس که درکو تاسو تا دیما کنتم تعملون پس باب داگه چه تاسو کم عمل کرد کم دنیا که نیک عمل کردی دا اللہ احکاماتم منلی دی دا اس دا تاسو داری پا بدلا کی دا جنت ستاست دا کون عزت مندو دا دخول دا جنت دا پارا یو سبب حقیقی دی او یو سبب قریبی دی دا نیک اعمال چی مونگا سمرا کو دا غا سبب قریبی دی دا جنت دا دخول دا پارا چی پا دی پا سبب دا دی نیک اعمالو پا سبب مونگا اللہ جنت تا بوزی خو حقیقی سبب ندی حقیقی سبب سشی دی اغد الله رحمت دی چه الله پا خپل رحم باندی منگا جنت تا بوزی زکا پیغمبر علیه صلی اللہ علیه وسلم فرمائی چه زبم دا الله پا رحم باندی جنت تا زب محقیقی سبب دغد او رستموها درکو منگا دی جنت دار تاسو تا بی ما کنتم تعملون پس باب داگه چه تاسو کم عمل کرد زی جنت تا داخل شد دوباره با سبق قرآن عزت اِنَّ الَّذِينَ بِشَكَهَا كَسَانْ كَذَّبُوا چِ تَقْذِبِ كَلِدِ بِآیَاتِ نَازَمُ پَآیَاتُنُو بَانْدِ وَاسْتَقْبَرُوا عَنْهَا وَتَكَبُّرِ كَلِدِ زَمُ دَآیَاتُنُوْنَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَائِ خُلَوْبَنِشِ دَدْوِدَ پَارَ دَرْوَازِ ولا يدخلون الجنة او نب داخل شي جنت حتى تردي حدا پوری یلی جل جمل فی سم الخیات چه داخل شي اوخ پسوم دستن کی وکذلک هم دقرنگ نجز المجرمین بدل ورکو منگا مجرمانو لرا لهم دا دوید پارا من جهنم دا جهنم نمیحادن بستر بای بچان بای لاند دا اچول دا پارا ومن فوقهم او دا پاس دا دی غواش بلستن بی لان دیو بانده دا جهنم اور بی وکذالک اون دا قرنگ نجز الظالمین بدل ورکو منگ ظالمانو تا والذین او هغا کسان آمنو چیمانی روڑ وعملو الصالحات و نیک عملیو که لا نکلف نفسا منگ تکلیف نورکو یو نفس لرا الا وسعها مگر پتا قد داغ چی سمرا پا کی طاقتی اغمرا بوج منگا پا دباندی ورا چو اولائک اصحاب الجنتی دا خلق خاوندان دا جنتی هم فیها خالدون دیو پا دی جنت کی همیشای ونزعنا اوباس منگا ما فی صدورهم اغا چی پزلون دا دوی کی دی من غلن سخیره سبغز و حسد سخفگان تجریبهی گیبا من تحتهم الانهار لاند دا غوین نیرونا وقالوا او بويدي الحمد لله الذي طول تعريفنا غزات لردي هدانا لهذا چمنت هدایت قد دي جنت وما كنا نومنگا لنهتدي لا لنهتديا چمنگا هدایت بیا منتوي لولا ان هدانا الله کچرتن وچ هدایت کلوي من تخده پاک لقد جاءت رسول ربنا پتاي سراغلي وغا استاذ زمونگا بالحق رسول ربنا اغا استازی در رب زمونگا بالحق پا حق سرا پا حق سرا منتا پیغمبران راغلیو